Plus i pojemności 8 kg. Po rabacie 70% tylko 450 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kraje Unii Europejskiej i strefy euro czeka głębsza recesja niż przypuszczano. Na początek najnowsze prognozy gospodarcze. Więcej zakażeń koronawirusem po weselu w Wielkopolsce. Ten region dzisiaj jest wysoko w danych o zachorowaniach w ciągu ostatniej doby. W Rosji zatrzymano rzecznika Roskosmosu pod zarzutem szpiegostwa. Mamy najnowsze doniesienia na ten temat. To będzie głębsza recesja niż wcześniej przypuszczano. Niepokojące gospodarcze dane pokazuje Komisja Europejska. W tym roku gospodarka Eurolandu ma się skurczyć o 8,7%. W przyszłym PKB ma natomiast wzrosnąć o 6,1%. Z kolei gospodarka całej wspólnoty ma w tym roku skurczyć się o 8,3% i wzrosnąć w przyszłym o 5,8%. O tych danych opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni tak rozpoczął prezentację najnowszych przewidywań gospodarczych. Droga do odbudowy po pandemii jest niepewna. Nasze prognozy pokazują, że kryzys uderzył bardziej niż się spodziewaliśmy, mimo że obecnie obserwujemy ostrożne odbicie. Największe załamanie prognozowane jest na południu. We Włoszech, Francji, Hiszpanii, Grecji i Chorwacji tegoroczny spadek PKB przekroczy 10%. Zdaniem komisji zagrożeniem dla unijnej gospodarki jest możliwa nowa fala pandemii, duże bezrobocie i niewypłacalność przedsiębiorstw, a także fiasko rozmów z Wielką Brytanią co do nowej umowy o współpracy. Powinna ona regulować wzajemne relacje od stycznia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To jeszcze o przewidywaniach dotyczących Polski. Jak już mówiliśmy w serwisach Trójki, z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że nasz kraj w tym roku najlepiej poradzi sobie ze skutkami pandemii. Nasza gospodarka skurczy się o 4,6%, ale w przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3%. Recesja będzie u nas najpłytsza w całej Europie. Konsekwencje zabawy weselnej widać w nowych statystykach zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zanotowano 257 zachorowań. Najwięcej, 91, było na Śląsku, ale dalej była Wielkopolska. Tam odnotowano 75 zakażeń. O powodach mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Między innymi to wesele rzutuje na wynik z Wielkopolski. Mamy zamknięte, zidentyfikowane ognisko. Wszyscy goście, którzy byli na weselu, zostali przez sanepid zidentyfikowani, kwarantannowani, są na bieżąco wymazywani. Przypomnijmy, w sumie w Polsce testy potwierdziły blisko 36,5 tysiąca zachorowań. Ponad 1500 osób zmarło, a przeszło 24 tysiące wyzdrowiały. Pomoc z polskich szpitali dla placówek i oddziałów dziecięcych na Ukrainie. Wsparcie zorganizowała Children's Medical Care Foundation z Los Angeles. Zebrała ona nieużywany w Polsce sprzęt wysokiej jakości i przewiozła go na Ukrainę. Rozpoczęliśmy już rozpakowywanie tego sprzętu. Sprzęt jest we Lwowie, w szpitalu na Orliku, w szpitalu w Samborze. Największa część pojechała do szpitala, do Kijowa, z którego przez ministerstwo będzie rozsyłany sprzęt do mniejszych szpitali w całej Ukrainie. Mówiła Jolanta Martinow, wicedyrektor fundacji. Dyrektor szpitala dziecięcego we Lwowie, Dmytro Kwit, podkreślił, że ta pomoc jest bardzo potrzebna. Dostaliśmy 3 respiratory dla noworodków, 2 aparaty dla narkozu i inne urządzenia. To jest bardzo potrzebny sprzęt w robocie szpitalu, bo teraz nie bardzo jest dobra ekonomiczna sytuacja w naszym kraju. Używany sprzęt na Ukrainę przekazały 4 szpitale warszawskie i szpital w Ciechanowie. Rzecznik prasowy Rosyjskiej Agencji Kosmicznej aresztowany pod zarzutem zdrady. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa przekazywał na to tajne informacje. W studiu ze mną jest Piotr Jaśkowiak. Witaj. Dzień dobry. Ten zatrzymany to Iwan Safronow. Czy rzeczywiście on mógł być szpiegiem Sojuszu? Tego oczywiście nie wiemy, a Rosjanie niechętnie podają szczegóły. Oficjalny komunikat Roskosmosu ma 3 zdania. Czytamy w nim, że aresztowanie Safronowa nie ma związku z jego aktualną pracą dla agencji. Wcześniej, jeszcze w maju tego roku, jako dziennikarz zajmował się sprawami wojskowymi. I to właśnie informacje na temat armii i techniki miał przekazywać na Zachód. Tak przynajmniej twierdzą rosyjskie służby. Niewykluczone, że chodzi o artykuł z ubiegłego roku, kiedy Safronow napisał o sprzedaży myśliwców Su-35 Egiptowi. Sprawą zajął się sąd, a gazeta Kommersant usunęła tekst z internetu. Ojciec Safronowa także był publicystą, zajmował się siłami zbrojnymi. 13 lat temu zginął w podejrzanych okolicznościach w trakcie pracy nad materiałem.

Mea culpa, czyli my fault, czk, czk, czk. To się zapisuje trzema wykrzyknikami. Naprawdę, to taki zespół. Wallop, to jest ta płyta, z której pochodzi to nagranie i bardzo gorąco Państwu tę płytę i tę muzykę i ten zespół polecam. 12 minut polecamy, bo teraz w duecie jesteśmy przecież. 12 minut po 12, halo, halo? Teraz leci w Trójce audycja, pan Stelmach chyba prowadzi z jakąś panią i tam mówią o kąpieliach leśnych, prawda? Niech pan powie, że najlepszą kąpielą leśną jest, jak człowiek zgubi się na grzybach i kilka godzin błądzi. Jakaś rada dla tego pana. Drogi, jakaś pani, teraz jakaś pani się odezwie. Panie słuchaczu, ja mam dwie rady w zasadzie. Pierwsza to jest taka, że mamy smartfona, włączamy sobie mapę i nawet ścieżki leśne są pokazane. A druga, jeżeli nie mamy smartfona, to zbieramy grzyby przy ścieżce, bo tam jest ich najwięcej. Chociaż chyba zdradziłam swój sekret teraz. A, ale pięknie, znasz się trochę na tym. No, bardzo lubię. Ja już nawet w tym roku dwa koźlaki znalazłam. Dobrze. To jeżeli chodzi o czynności wszelakie, jest jedna z moich najmniej ulubionych, przyznaję, na antenie, bez bicia, ale może się kiedyś jeszcze przekonam. Może się kiedyś jeszcze przekonam, tak jest. Las, tak a propos, Wonky One. Lubię do lasu iść, sobie Ta legenda rok robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal dwie zdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho. Tarabani się, endemiczne plemię, yo. Snow, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregiel, łęk, burga, gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Wonky One i Las. A teraz zbliżamy się do godziny 12.20, więc czas na pana z kluczem. Klucz do autostrady. A skoro ten sygnał, to mistrz, mistrz i opowieści, mistrz historii, mistrz pisania, Daniel Wyszogrodzki. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. No to tak, trudno z tobą o tym rozmawiać, ale może się da porozmawiać w sposób, jakby to powiedzieć, szlachetny, bo temat szlachetny, ale ujęty nowocześnie. Gadżeciarstwo. No gadżeciarstwo związane z nośnikami. No to teraz właściwie jest taki troszeczkę zmierzch gadżeciarstwa, ponieważ nośniki przeszły w formę cyfrową, nieuchwytną, niedostrzegalną. Natomiast dzięki temu też powracają te gadżety, które znamy z przeszłości. Jest wielki comeback winyli. Mhm. Raptem się okazało, że winyle znowuż mają wielkie wzięcie. Ja nie zapomnę tego momentu, kiedy się pojawiły kompakty, a właściwie kiedy się zaczęły popularyzować. Mhm. Bo ja wtedy wylądowałem w Stanach jako taki już dosyć zaawansowany kolekcjoner płytowy, już parę tysięcy winyli w domu i tak dalej. I wiesz, co wtedy wymyśliłem? Ja powiedziałem, nie, ja nie wchodzę w kompakty. Nie, ja zostanę przy winylach. I naprawdę ja w to wtedy święcie wierzyłem. Rok był 89. Oczywiście od tamtej pory zebrałem ciężarówkę kompaktów. Pamiętasz swój pierwszy kompakt? Tak. To były Niemcy, to była praca wakacyjna, bo tam wyjechaliśmy taką grupą studentów, ale to była ta była zachodnia strona, mimo że to już było po zjednoczeniu Niemiec. Seconds to Fall, zespół Fury in the Slaughterhouse, taka składanka ich utworów, a twój? A mnie chytrze kolega mi przychytrzył, bo ja tak chodziłem, pracowaliśmy razem na Brooklynie i ja cały czas codziennie mówiłem, nie, ja nie wchodzę w kompakty i przyszły moje urodziny, 89 rok stycznia i co dostaję od niego? Talkies Cheap, Keith Richards, pierwsza płyta. Słuchaj, a czy to jest prawda, że kiedy Beatlesi ujawniali swoje nagrania po raz pierwszy na płytach kompaktowych, to zwłaszcza w Stanach były kolejki przed sklepami? Były, dlatego że oni to zrobili tak, że te płyty dawkowali. Tak, stąd się właściwie wysypali płyty. To Beatlesi, można powiedzieć, że było kilka takich rzutów tych płyt i tam się kolejki ustawiały pod Tower Records. Ja je widziałem na własne oczy. I ja wtedy jeszcze bym cały czas się wahałem, bo ja miałem wszystkie płyty Beatlesów na winylach, no tak, potem na CD, teraz na remastery i tak dalej, a teraz mamy nowe zjawisko, kolorowy winyl. I tu się bardzo ładnie wpisały w to ostatnio, muszę powiedzieć, polskie nagrania. Ma to dla ciebie jakieś znaczenie? Że co, można sobie to wyjąć, popatrzeć pod słońce, prześwietlić, zrobić zdjęcie, że to jest różowe, to jest czysta, żółte, niebieskie? To jest czyste gadżeciarstwo. W ogóle są dyskusje jakieś takie w sieci, czy to wpływa na jakość. Ten polichlorek winylu w ogóle jest z natury jakiś taki jasny. Te płyty były czarne zawsze, a teraz są kolorowe. To podobno w ogóle nie wpływa na jakość, ale dyskusja jest ożywiona i trwa. Czerwone lepsze, niebieskie gorsze albo odwrotnie, czyli są obozy przeciwstawne. Tak dla przyjemności sobie sprawiłem na przykład ostatnią płytę grupy Ossian, wydaną przez Polskie Nagrania. Miała być biała, bo nie miałem białego winylu nigdy. Okazało się, że jest taka troszeczkę matowa, przezroczysta, ale to jest nagranie z koncertu, na którym byłem, jako licealista. Księga Deszczu, pierwsza płyta zespołu Ossian. Jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, taki rysunek z New Yorkera. Dwóch takich snobów, takich facetów nowojorskich za oknem Manhattan stoi przy takiej kolekcji płyt, sprzęt fantastyczny i tekst jest taki. Dwa powody, dla którego wszedłem w winyle, to wysokie ceny i niewygoda. No to mi się podobało. Bardzo piękne. A co tam jest w tej kolekcji najnowszej polskich nagrań? Tam jest tak dla każdego coś miłego, bo tam na przykład z rocka to jest blues breakoutów, jest pamięć SBB. Z klasyki Skaldowie, cała jest w Skowronkach. I śliczna płyta, bo taka w kolorze tej niebieskiej okładki. Jest Zbigniew Wodecki, z jazzu dwie pozycje ważne, Mieczysław Kosz i Namysłowski, Kujawia Ghost Funky. No i jedna z moich najukochańszych polskich płyt, czyli Nowi Śpiewają Chopina. Ale ja sobie zrobiłem prezent pod tytułem Ossian, Księga Deszczu. Natomiast muszę powiedzieć, że jeszcze jedna płyta wróciła do mnie po latach bumerangiem właśnie w tej kolorowej postaci. I tutaj cię zaskoczę, jest to zespół Nurt. Co gramy? O, ja bardzo poproszę w takim razie Parter na klaustrofobię. Daniel, czy to jest taka płyta, do której my chyba powinniśmy wrócić w tym kąciku, tak mi się wydaje, bo ja niej... ona była dla ciebie bardzo ważna. Ona była dla mnie ważna z kilku z powodów życiowych, o których może nie dzisiaj, natomiast tak, płyta zespołu Nurt, zatytułowana Nurt, wraca do mnie regularnie, teraz wróciła w pięknym niebiesko-fioletowym. Mówi to daltonista, więc bierz poprawkę, ale i tak mi się bardzo podoba. Super, gramy. Serce woła, liczę na nogi. Piętro 20, schod 400 inkwizycyjnych tortów 100. Schodów, schodów tysiące, schodów miliony, szczeble miłości tak durnie strome. Piętro 20, miejsce przeklęte, tam gdzie powłoka mieszkasz ty. Mam klaustrofobię, pilną na górę jeździć nie mogę. Jedyna rada na moją fobię to przenieść serce na parter mieszkania 5. Nie znam do ciebie drogi, łatwiejszej drogi, gdy serce woła, liczę na nogi. Piętro 20, schodów 400, inkwizycyjnych tortów 100. Schodów tysiące, schodów miliony, szczeble miłości jak turnie strome. Piętro 20, miejsce przeklęte tam, gdzie w obłokach mieszkasz ty. Bo ja akurat mam klaustrofobię, widno na górę jeździć nie mogę. Jedyna rada na moją fobię to przenieść serce na parter mieszkania 5. We'll be right back. Oho, stare, dobre czasy, bardzo dobre nawet. Polskie nagrania i pierwsza płyta zespołu Nurt. A w kąciku Klucz do autostrady Daniela Wyszokrockiego, 1973 rok. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Byle do 13. Przed chwilą rozmawialiście z Danielem Wyszogrodzkim o gadżetach, o nośnikach. Widziałam Twoją ścianę pełną płyt CD i zastanawiam się, co zrobisz, kiedy już tych nośników, tych możliwości odtwarzania nie będzie, no bo w samochodach już tych nowych praktycznie nie ma. Będę miał piękne muzeum, skansen. Hanka pewnie kiedyś to odziedziczy, jak dobrze wszystko pójdzie. Myślę, że wszystko dobrze pójdzie akurat w tym kierunku. No i trzeba zawczasu będzie chyba kupić jeszcze ze dwa kompakty. Ale mnie to martwi, że te kompakty przestają działać po pewnym czasie, bo nam się głowica brudzi, coś takiego. Milion odtworzeń jest mniej więcej na jedną płytę, to wtedy przestanie działać, więc wątpię, żebym którejkolwiek ale płytę. Ale chodzi o sprzęt do odtwarzania. A, no to. Tu jest problem. No to kupimy 5 odtwarzaczy. Na zapas. Tak jest. Muzycznie ta godzina nasza ostatnia jest głównie taka. Mamy nadzieję, że Państwu to nie przeszkadza. Jeżeli przeszkadza, to proszę napisać, bo cały czas te audycje tworzymy, budujemy. 13@polskieradio.pl pisane liczbą albo słowem. To teraz on. Watch it. Zawsze kiedy słyszę Phila Collinsa, to przypomina mi się takie coś, że kupowanie dziecku znajomych zestawu perkusyjnego wcale nie jest złym pomysłem. Mhm. Mały Phil dostał perkusję, kiedy miał 5 lat i dzisiaj gdzie jest? O, właśnie. No i wypłynął tak naprawdę jako znakomity bębniarz przede wszystkim. Wokal przyszedł później, ale właśnie. To jest to. 26 czerwca 2019 roku przyjechał do Warszawy na koncert. No i wcześniej dane nam było porozmawiać z Philem Collinsem, bo to wszystko są materiały, które gromadziliśmy przez lata. To wszystko jest nagrywane, proszę Państwa, oryginalnie do trójkowych mikrofonów albo telefonów. Miałem okazję rozmawiać z Philem Collinsem i zadałem mu jedno z następujących pytań. Co było, znaczy różne pytania tam się zdarzyły, bo łącznie chyba było nawet ich 10, tak jest. Ale drugie brzmiało tak. Co było najpierw w pana życiu? Mikrofon czy zestaw perkusyjny? Powiedział, perkusja. Mikrofon nigdy mnie specjalnie nie interesował. Tylko bębny. Oh, drum kit. Microphone was never really of any interest to me. It's just the drums. You know, like most kids. Oczywiście, jak większość dzieciaków w latach 60. stawałem przed lustrem z wyimaginowaną gitarą. I śpiewałem Beatlesów. Miałem rakietę tenisową, która udawała gitarę i tak wygrywałem wszystkie ich utwory jak Help czy Hard Day's Night. No, ale to perkusja była dla mnie na pierwszym miejscu. Zawsze. Prawdopodobnie rozmawiamy dziś tylko z jednego powodu, że zacząłem śpiewać w zespole Genesis. To całkowicie zmieniło moje postrzeganie muzyki. Nagle zostałem wokalistą. Zostałem głosem, którego ludzie słuchają i z którym się wiążą. To była dla mnie duża zmiana. Ale tak naprawdę zawsze chciałem tylko grać na perkusji. Powiedziałem, myślę, że Against All Odds, tutaj mając na myśli Marka Niedźwieckiego i listę przebojów programu trzeciego i no, wypromowanie w tej audycji tego utworu w Polsce lata temu, jeszcze w latach 80., powiedziałem, myślę, że Against All Odds ma specjalne miejsce w sercach polskich słuchaczy. Pamięta pan pisanie tej ballady? Phil Collins mówi, pisałem ją pod koniec lat 70., gdy tworzyłem piosenki na moją pierwszą płytę solową Face Value. Początkowo ten utwór był zatytułowany How Can You Sit There? Wow. I mean, I wrote it at the time, late 70s, when I was writing the songs that were going to be on Face Value, Against All Odds, which wasn't called that at that point. It was called How Can You Sit There? Ta piosenka miała znaleźć się na moim właśnie tym pierwszym albumie solowym, ale w końcu wybrałem inne nań kawałki, bo nie chciałem mieć na tej płycie aż tylu ballad. Kilka lat później, gdy przygotowywałem tę piosenkę do filmu Against All Odds, przepisałem część tekstu i tak stała się jedną z tych piosenek, które za tobą drepczą i stają się częścią ciebie. I zupełnie nie wiem dlaczego. Wiem tylko, że to był czysty przypadek. Kiedy ją pisałem, byłem w trakcie rozwodu. To był bardzo trudny i ważny rok, gdy tworzyłem Against All Odds i inne utwory, które znalazły się na płycie Face Value. Czy też jeszcze nawet później, kiedy tworzyłem te na płytę No Jacket Required. To mniej więcej ten sam czas, pod względem artystycznym bardzo dla mnie płodny. Nie wiem, co ta piosenka znaczy dla Polski, bo byłem tam w Polsce u was tylko raz do tej pory, z Genesis w Katowicach. For a writer to know that his material is being listened to Więc wtedy z Genesis nie graliśmy ze względów oczywistych żadnych moich utworów, ale to wspaniale wiedzieć, że twój materiał jest cały czas słuchany przez różnych ludzi w różnych czasach. No, do wtedy jeszcze był raz w Polsce. Po tym wywiadzie i po dwóch chyba miesiącach od tej rozmowy już może sobie zapisać w artystycznym CV dwie wizyty w naszym kraju. A Against All Odds, mam nadzieję, że pięknie teraz. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do? Phil Collins, Against All Odds. Jak słyszeliśmy wcześniej, Phil mówił, że nie tylko śpiewanie, ale też bębny. I a propos bębnów. Ja z panią redaktor prowadzącą się nie do końca zgodzę, że kupowanie dziecku znajomych perkusji jest dobrym pomysłem, bo to jest dobry pomysł na dziecko byłych znajomych, to na pewno. Nie wiem też, co sąsiedzi na to, ale można ryzykować. No ja się też nie zgodzę, bo jeżeli dziecko będzie dobrze grało i odniesie sukces, to znajomi chyba raczej będą wdzięczni niż nie, będą byłymi znajomymi. A wracając do muzyków, przed chwilą Phil Collins, klasyk, a powrócimy teraz też do rozmowy z Igorem Herbutem, który po godzinie 10 opowiadał o swojej debiutanckiej płycie, tak. Pod tytułem Chrust. Jest tam na niej dosyć ważny utwór i zanim go wysłuchamy, to jeszcze zapytaliśmy Igora o jego spotkanie z Korą. Pierwsze spotkanie z Korą to było chyba najważniejsze spotkanie z nią. Na scenie programu ona, mam wrażenie, że mówiła do ludzi bardzo często, po prostu niewerbalnie. Ja tak miałem kilkukrotnie, kiedy jeździłem na program, czy spotykaliśmy się gdzieś na szlaku tak zwanym, to bardzo często nie musiała nic mówić. I to było niesamowicie inspirujące. Dla wszystkich, którzy znali Korę, na pewno wiedzą, o czym mówię. Bo bardzo szczera, bardzo bezpośrednia. I ten krakowski splin ma dla mnie naprawdę szczególną wartość. I on nie pojawił się tak po prostu na tym albumie. Ja wyjechałem w trasę pod tytułem Lwia Część. Wyjechałem w nią z nutką niepewności, bo była to trasa solowa, na której grałem na fortepianie. Dwugodzinny koncert. Ja, fortepian, emocje i dość ciężki warsztat. I grałem od małych teatrów do dużych. Od takiego jak Teatr Baraka w Krakowie na 100 osób, gdzie czułem po prostu fizycznie ludzi bardzo blisko i słyszałem bicia serc z boku. Do warszawskiej Romy. Wyprzedany koncert. I 1 listopada, w bardzo szczególny dzień, wśród świec, zagrałem, można powiedzieć, że spontanicznie, krakowski splin właśnie w tej mojej aranżacji. I w ten bardzo szczególny, wyjątkowy dzień ta cisza, która tam była w tej wielkiej, pięknej Romie, ten rezonans pomiędzy ludźmi i ta niebywała częstotliwość, która się wydarzyła tam, i jestem przekonany, że w ogóle Kora sobie tam siedziała. Absolutnie. Wśród wszystkich ludzi dało mi taki naprawdę super kop, super motywację, super myśl, że ta płyta musi powstać, że na tym albumie musi się znaleźć ten utwór i dlatego tak się wydarzyło. Więc cieszę się, że ten numer wzbudza tyle emocji, a jest dla mnie bardzo ważny. Chmury wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę, naciągam głębiej kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie. Zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Spowite toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużony, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie. Zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Tak do końca. Bum! Jeszcze było na samym końcu krakowski Splin. Igor Herbut, płyta Chrust. Wiemy, że słucha w tej chwili Trójki. Nawet towarzyszy mu jego 11-miesięczny syn Kai, który podobno nucił sobie Yellow Submarine Beatlesów i Ringo Stara, kiedy graliśmy tę piosenkę. Kochani Herbutowie, pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco. Za 12 minut jest godzina 13. Gabi, masz ważne informacje. Tak, mam ważną informację. To jest nawet ważny apel, bo Fundacja Szczęśliwej Drogi zwróciła się do Trójki z prośbą o pomoc w zebraniu funduszy na wakacyjny obóz terapeutyczny dla swoich podopiecznych. To jest młodzież w wieku 14-17 lat z domów dziecka i rodzin zastępczych. W najbliższy piątek Kuba Strzyczkowski, zapraszamy do Trójki, będzie państwa zachęcał do wspomagania tej akcji, ale już można wysyłać SMS-y. To jest SMS o treści pomagam pod numer 75265. Treść pomagam, numer 75265. Koszt jednej takiej wiadomości to 6 zł i 15 groszy. Z VAT-em wszyscy operatorzy zrzekli się dochodu z połączeń i wszystko zostanie przekazane na Fundację Szczęśliwej Drogi. Liczymy oczywiście na państwa i wiemy, że możemy na państwa liczyć, bo zawsze mają państwo otwarte serca w takich przypadkach. Ernest Zozuń, witam bardzo serdecznie. To ja jeszcze do tej Fundacji Szczęśliwej Drogi. Już pierwsze historie osób związanych z tą fundacją i tych, którym ta fundacja pomaga. Na antenie programu trzeciego w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki w takich drobnych opowiadaniach, żebyście państwo wiedzieli, że warto. I to już jutro rano będzie pierwsza taka historia, z tego co pamiętam. A dziś po południu zagadkami mogę? Tak, bardzo proszę. Państwo idzie na wybory? No, oczywiście. A o czym państwo zapomnieli? Ja już mam wypis. Dopisanie się do spisu wyborców, tak? A ja jeszcze zdążę w swoim miejscu zamieszkania. Dobrze, a jeśli państwo są pewni, że tylko tego państwo zapomnieli, są państwo pewni? Dowód osobisty mam. Tak, dobrze. Nie brnijmy. Dzisiaj proszę posłuchać popołudniowego wydania. Zapraszamy do Trójki. Tam będzie wszystko wyjaśnione. Co trzeba mieć, z kim trzeba pójść, co trzeba załatwić, żeby zagłosować tak, jak się chce. Więc proszę włączyć radio po 16. Jeszcze będą inne atrakcje. Różnego rodzaju społeczności lokalne starają się o zainstalowanie na ulicach takich spowalniaczy. To się inaczej nazywa śpiących policjantów. No i okazuje się, że to nie tak jest wspaniale z tymi spowalniaczami, jak nam się to wszystko wydaje, bo może samochody jeżdżą wolniej, ale nie zawsze. Ale środowisko cierpi. Proszę słuchać nas, będzie też dobry reportaż. No i sporo jeszcze innych atrakcji, które zazwyczaj zapewniamy, zapraszamy do Trójki w wydaniu popołudniowym. A zapewniał i zapraszał Ernest Zozuń. A cigarette, and I miss. Zrobiliśmy taką pętelkę. Jack White na początku naszego spotkania i na zakończenie też się pojawił. White Stripes, Seven Nation Army, oczywiście. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Darek Pieruk, Gabi Darmetko, bardzo dziękuję. I Piotr Stelmach. Bardzo dziękujemy Państwu za kolejne spotkanie w audycji Byle do 13. Proszę o nas jednak mimo wszystko ciepło, ciepło pomyśleć. The Divine Feats na koniec. Pa, pa. Go and do what you want, you know. You can always leave when the curtain drops and you get tired, tired, tired. Out in the rain, pass down to the sky. You're trying and on, but you know that you never get it right, right, right. So is it good? Is it really good? The quiet life. Early in the night, you went walking in your new civilian stripes.